έχω αδυναμία. Χτύπησε στην κατάλληλη στιγμή. Κέρδισε στην καρδιά μου σοκαμία. Και έχω τρελαθεί. Τα κατάφερες έτσι όπως τα βέρες. Και για χάρη σου είμαι όπως τα θέλες. Σαν φωτιά νιώθω πια μέσα μου το αίμα σου. Κι είμαι πια στην καρδιά, στο μυαλό ένα σου. Αυτό. Εσένα πάνω απ' όλα να σε βάλω και για σένα ζω. Τα κατάφερες έτσι όπως τα βέρες. Και για χάρη σου είμαι όπως τα βέλες. Σαν φωτιά νιώθω πια μέσα μου το αίμα σου. Κι είμαι πια στην καρδιά, στο μυαλό ένα σου. Και για χάρη σου είμαι όπως τα βέλες. Σαν φωτιά νιώθω πια μέσα μου το αίμα σου. Κι είμαι πια στην καρδιά, στο μυαλό ένα σου. Τα κατάφερες έτσι όπως τα φέρες. Και για χάρη σου είμαι όπως τα βέλες. Σαν φωτιά νιώθω πια μέσα μου το αίμα σου. Κι είμαι πια στην καρδιά.